Nederlands? Ja hoor. Maar we gaan steeds de verkeerde kant op. Oké, en naar welke kant wil je op? Nou, ik dacht dat ik die kant op wilde, maar dan zie ik jou weer deze kant op gaan. Dus nou wil ik deze kant op. Wij wilden even Ajadag zeggen. Oh ja. Ja. Ja, Aja. Weet jij nog welke kant ik op aan het gaan was? Sorry? Weet jij nog welke kant ik op aan het gaan was dit? Welke kant jou op moet? Nee, welke kant ik op aan het gaan was. Ja, je ging die kant op. Ik zag je een beweging maken. Ja, wel, toch? Ja, echt waar. Oké, okay, nou, dan ga ik weer die kant op. Nou ja. En heel goed uit. Als het niet bevalt daar, dan kom je het meteen weer terug. Ja, onmiddellijk. Oké, oké. Oh, ik moet een glas water. Dat was het daar. Oh, ik moet een glas water. Dat was het daar. Ja, daar. Ja, daar.